To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry. Piątek, 9 listopada. Przed chwilą minęła piąta. Trójkowy budzik. Nie zazdroszczę łodzi żagla, kiedy wiatr gna po morzach ją daleki, gna przez świat. Nie zazdroszczę ptakom skrzydeł, rybom płet, bo najbardziej ponad wszystko pragnę mieć. Pragnę mieć. Pragnę mieć. Sny kolorowe, bo mamy moje sny. Chcę zamieszkać w kolorowym mieście snu, w kolorowym rwać ogrodzie bukiet bzu. Dla dziewczyny kolorowej, która w pieśni wszystkie barwy i odcienie umie wpleść. Ja chcę śnić. Ja chcę śnić. Sny kolorowe, bo mamy moje sny. Jak gdybym tego mało miał za dnia. Tyle czerni w moich snach jest, tyle zła. Daj mi proszę chociaż w nocy barwny sen. Niech mi we śnie będzie jaśniej niż jest dzień. Daj mi dziś. Daj mi dziś. Sny kolorowe, bo mamy moje sny. Breakout, klasycznie, pomaluj moje sny. No, z porannej korespondencji zdaje się wynika w większości dziś sny pomalowane na biało. Mleko się rozlało i to w wielu miejscach. Ostrzegamy, przypominamy o tym także m.in. pan Leszek z Poznania. Dawno pisać się tak nie chciało, przez mgłę. No to nawet jak człowiek otworzy oczy, to i tak jednak jak przez mgłę. Sygnał od pani Kasi. Zimno, ciemno, 2 stopnie, brrr. Myśl o tygodniowym urlopie, dodaje skrzydeł. Udanego wypoczynku. Niemcy, okolice Lipska, autostrada A38. Za kierownicy pan Mariusz z Pauzy w bezpiecznym miejscu. Także przesyła pozdrowienia. Z Tilburga nadrabiamy zaległości zagraniczne. To od pana Grzegorza, jak co dzień obecny, 7. Pani Bożena też jest z nami i prócz pani Bożeny także zdaje się sąsiedzi słuchają. No jak dobra muzyka, klasycznie rockowo, to i myślę też sąsiedzi mogą skorzystać. Bez wychodzenia z domu, bez włączania radia. Mam nadzieję, że wszyscy kolektywnie zadowoleni. 5:04. Teraz prognoza pogody. Swoją drogą to dobrze mieć takiego sąsiada, który troszkę głośniej Trójki słucha, obudzi o 5:00 i prognozę pogody też za ściany słychać. Ranek mglisty, uważajmy na drogach, miejscami gęsta mgła ograniczające widzialność lokalnie ledwie do 100 metrów. Co w dzień? Na przeważającym obszarze dziś pochmurno, po południu możliwe większe przejaśnienia, na południu i na południowym wschodzie w miarę pogodnie, ale w rejonach występowania mgieł do południa, no właśnie, to tego słońca nie ujrzymy, do tego na północnym zachodzie możliwa mrzawka. W pozostałych regionach ma być pogodnie. Wiatr słaby, południowy, południowo-wschodni. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1008 hektopaskali. Patrzę na mapę pogodową, najwięcej miejsc, gdzie dziś temperatura 11 stopni, tak też będzie w centralnej części kraju, ale na wschodzie 8-9, na północy do 10, w centralnej części kraju od 11. 11, tak naprawdę do 13 stopni, lokalnie na Górnym Śląsku 14, a najwyższa temperatura na Podkarpaciu w Bieszczadach dziś 15. 5 minut po godzinie 5. Melek Oteluk, odprowadź. Minut po godzinie 5 zapowiedzi tego, co przed nami. W ostatnim dniu posiedzenia Sejmu posłowie mają wysłuchać informacji bieżącej na temat protestu funkcjonariuszy służb mundurowych. Wnieśli o to posłowie Platformy. Punkt ten da się rozpocząć o 15. Wcześniej odbędzie się 4-godzinny blok głosowań. Posłowie zajmą się m.in. rządowym projektem nowelizacji ustawy o dowodach osobistych. Przypomnijmy, zakłada on wydawanie od marca 2019 roku elektronicznych dowodów osobistych. Każdy posiadacz nowego typu dokumentu będzie mógł drogą elektroniczną komunikować się z urzędami, placówkami służby zdrowia, także podmiotami komercyjnymi. Amerykański sekretarz do spraw energii Rick Perry wraz z przedstawicielami polskiego rządu i dyplomacji Stanów Zjednoczonych odwiedzi terminal gazu skroplonego imienia Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu, a w czasie wizyty będą przedstawione prezentacje dotyczące planowanego gazociągu Baltic Pipe, którym do Polski ma popłynąć gaz z szelfu norweskiego oraz terminalu LNG, który ma być

w Pruszkowskim ONR. On zresztą podpisał się pod wnioskiem do wojewody o organizowanie tego marszu. Uważam z całą odpowiedzialnością, że nie tak powinno wyglądać stulecie odzyskania niepodległości przez polskie państwo. Stąd moja decyzja o zakazie marszu, napisała Hanna Gronkiewicz-Waltz. To informowała również, że swoją decyzję konsultowała z prezydentem elektem Rafałem Trzaskowskim. W odpowiedzi na tę decyzję prezydent Andrzej Duda poinformował o organizacji rządowego marszu. Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił zakaz organizacji Marszu Niepodległości. O tym na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Także w dzienniku o tym, ale zajmiemy się innym tematem. 12 listopada tego dnia przychodnie będą zamknięte, szpitale i ambulatoria mają działać jak w dzień powszedni, a apteki według niedzielnych dyżurów, tak wyjaśniło wczoraj Ministerstwo Zdrowia. Resort Zdrowia przypomniał w komunikacie, że świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, więc wszystkie świadczenia szpitalne, ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, świadczenia specjalistyczne z zakresu rehabilitacji są udzielane w dniu 12 listopada według zaplanowanej na ten dzień kolejności zgłoszenia wynikającej z listy oczekujących lub konsultacji leczenia udanego świadczeniodawcy. Nie jest wymagana praca przychodni, czyli podstawowej opieki zdrowotnej oraz tych podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które nie mają umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Apteki ogólnodostępne, które w ciągu roku pełnią dyżury w dni wolne od pracy, również pracują 12 listopada, jak w każdym innym dniu wolnym od pracy. Szpitale, przychodnie i apteki. Czy będą otwarte 12 listopada? Te kwestie wyjaśnia dziennik Gazeta Prawna. Puls biznesu o tym, że drony są na usługach BHP. Bezzałogowe samoloty usprawniają pracę. W budownictwie mogą wyręczyć ludzi z zadań w miejscach niebezpiecznych. Firmy budowlane coraz częściej szukają nowych rozwiązań, które pozwalają na zwiększenie efektywności, obniżenie kosztów i poprawę bezpieczeństwa. Zaczynają używać w tych celach samolotów bezzałogowych. Istnieje wiele możliwości wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych. W jednej z firm w Polsce urządzeń tych używa się do tworzenia map sytuacyjnych, także obmiarów geodezyjnych i tworzenia planów ruchu na terenie zakładów wytwórczych, także wykrywania nieszczelności w różnego typu instalacjach. Oczywiście ich zastosowanie dla poprawy bezpieczeństwa pracy wymaga odpowiedniego przygotowania, w szczególności pod kątem używania dronów zgodnie z przepisami. Dron na usługach BHP, o tym dziś Puls Biznesu. Trzy tematy z dzisiejszej prasy do gazet, no pewnie to tych co bardziej kolorowych tematów jeszcze wrócimy w porannej audycji, zapraszamy do trójki. 22 minuty po godzinie 5. Odkładamy pracę na bok, a przypominamy sobie o tych ważnych wydarzeniach z historii świata. Zilustrujemy jednym z nagrań grupy Big Cyc. Pamiętamy, że 9 listopada 1989 roku miało miejsce otwarcie granicy między NRD a RFN, takie symboliczne zburzenie muru berlińskiego wybudowanego w 1961 roku. Big Cyc. Stary zegarek, trzeba zarobić. 27 minut po godzinie 5 przypominamy pozostałe wybrane wydarzenia z historii. Także z historii muzyki. 103 lata temu urodziła się Hanka Bielicka, aktorka dramatyczna i estradowa. Występowała także w kabaretach, w podwieczorku przy mikrofonie. Zagrała w ponad 20 filmach, wyróżniona tytułem Warszawianka Roku. Zmarła w roku 2006. Rok 1938, kryształowa noc w Niemczech, która była masowym pogromem ludności żydowskiej podczas Kristallnacht. Na rozkaz Hitlera 35 tysięcy Żydów zesłano do obozów koncentracyjnych. Dziś 80. rocznica tego smutnego wydarzenia. 58 lat temu John Fitzgerald Kennedy został prezydentem Stanów Zjednoczonych, a 33 lata temu Garry Kasparow zdobył tytuł szachowego mistrza świata. 29 lat temu kanclerz Niemiec Helmut Kohl rozpoczął historyczną wizytę w Polsce. Wówczas podpisano umowę o dwustronnej współpracy naukowo-technicznej, zaś w Krzyżowej doszło do historycznego pojednania z udziałem Tadeusza Mazowieckiego. W 1996 roku zmarł Fred Lippon, francuski przemysłowiec, konstruktor m.in. zegarka elektronicznego. Wspominamy tego niezwykłego francuskiego przemysłowca w 22. rocznicę śmierci. A w muzycznym kalendarzu pamiętamy o tym, że w 1941 roku urodził się Tom Fogerty, amerykański wokalista i gitarzysta Creedence Clearwater Revival. CCR również urodzinowo i wspominkowo. Pamiętamy, że 77 lat temu urodził się Tom Fogerty. Zmarł w 1990 roku, a pan Stefan przypomina polską wersję tego przeboju. Jak to leciało? Rolnik w sam

Anna Serafińska, urodzinowo w muzycznym kalendarzu. Sygnały od państwa, między innymi, tak się przestraszyłem, wybuchowe pozdrowienia z Gwatemali, tak napisał pan Stanisław, zgłaszający się stały słuchacz z San Diego, aktualnie w cieniu trzech wulkanów. No i w dniu setnej rocznicy odzyskania niepodległości zaśpiewam hymn na szczycie jednego z nich. U nas będzie piąta rano, ale co tam, Polak potrafi, to od pana Staszka. Bardzo gorąco pozdrawiamy. Na Mazurach 6 stopni z plusem. Godzinę temu skończyłem 60 lat, pisze pan Janek. Zróbcie coś, żeby się chciało iść do pracy. No, gdybym był pana szefem, to bym dał wolne być może, ale co ja mogę? Może zadedykować kolejne nagranie z muzycznego kalendarza. Pan Janek z Węgielsztyna. Wszystkiego najlepszego urodzinowego. Sygnał z Bydgoszczy od pana Jacka. Kolejny dzień z chorobą zwaną cyklozą. Kolejne kilometry do pracy na bicyklu. Się przestraszyłem, bo to brzmi bardzo poważnie. Cykloza. 8 stopni w Bydgoszczy. Sygnał także z Zawoi. Już uspokaja pan Maciek z budzikowym psem przy potoku na Mosornym 5,3. Powyżej zera budzikowy duży pies słucha ze mną trójki i czeka na jedzenie. No, grzeczny, czeka, nie szczeka. Grzeczny ten budzikowy pies. Bardzo dziękujemy za te poranne sygnały. Za 21.06. Kolejne nagranie w trójce z cyklu nie urodzinowo, nie rocznica śmierci, a rocznica wydania pierwszego albumu The Dave Matthews Band w 1993 roku. No jakby nie liczył, 25 lat temu wydali album Remember the Things. Z tego właśnie krążka, sprzed ćwierć wieku. We'll be right back. legs crossed round a fire. My yellow flame, she dances, tequila drinking. Oh, our minds will wander to wondrous places. So why would you care to get out of this place? You and me and all our friends, such a nowe kalendarium muzyczne. Hej dziewczyno, nie mów nic, czas na miłość, stań przede mną. Pozwól dotknąć się. Twarzą Berlin Monroe. Twarzą wierzę, nie wierzę, bo to taki refren, że nie da się nie wydzierać gdzieś w aucie, na przykład jadąc do pracy. Kto nie śpiewał, ten nie słucha Trójki. Hej, hej, hej. Wojtek Kuderski, perkusista, Myślowic kończy 46 lat z najlepszymi życzeniami. Także dla naszej mistrzyni kolarstwa górskiego. Maja Włoszczowska też ma urodziny. Wszystkiego dobrego, Maju. A z kalendarza świńskiego pamiętamy o tym, że Tulli Pettäjä, fińska windsurferka, srebrna medalistka Igrzysk Olimpijskich w Londynie, też ma urodziny. Też wszystkiego dobrego. No i jeszcze pani Ania z Gliwic podsyła z Gliwic 5-stopniowych i mglistych kalendarz mądrości ludowej, który dziś przynosi nam mądrość pod tytułem: gdy w listopadzie wody się podniosą, to snać w zimie deszcze roszą. Snać. Chyba ze 100 lat nie słyszałem tego słowa, ale piękne, piękne, staropolskie. Za 12:06, jak zwykle o tej porze, przed 6:00 prezentujemy kącik z muzyką country, a prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Alan Jackson urodził się w Alabamie i był chyba 7. dziecięciem farmera z Alabamy. Alan w związku z tym, że przyjechał później do Nashville, żona pomagała mu w tym czasie, kiedy on próbował na siebie zwrócić uwagę pracując. Ona utrzymywała dom. Potem przebił się dość szybko i wielbi amerykańską prowincję i wielbi prosty styl życia, jaki na tej prowincji się dzieje. Small Town Southern Man to właściwie można powiedzieć piosenka o jego ojcu. O ojcu i o tradycji, o zwyczajach amerykańskiego południa, gdzie w prostej rodzinie, ale honorowej, łagodnej, delikatnej, wychowują się po prostu ludzie stworzeni do ciężkiej, normalnej pracy. A w niedzielę chodzą do kościoła i organizują rodzinne przyjęcia. Taka jest amerykańska prowincja, nieco wyidealizowana przez Alana Jacksona. Born the middle son of a farmer in a small town southern man. Like his daddy's daddy before him, brought up working on the land. Fell in love with a small town woman and they married up and settled down. Natural way of life if you're lucky for a small town southern man. First there came four pretty daughters for this small town southern man. Then a few years later came another, a boy he wasn't planned. Seven people living all together in a house built with his own hands. Little words but love and understanding from a small town southern man. And he bowed his head to Jesus, and he stood for Uncle Sam. And he only loved one woman, was always proud of what he had. He said his greatest contribution is the ones he'll leave behind. Raised on the ways and gentle kindness of a small town southern man. Callous hands told a story for this small town southern man. He gave it all to keep it all together and keep his family on his land. Like his daddy, years wore out his body, made it hard just to walk and stand. You can break the back, but you can't break the spirit of a small town southern man. Head to Jesus, and he stood for Uncle Sam, and he only loved one woman, was always proud of what he had. He said his greatest contribution is the ones he'll leave behind. Raised on the ways and gentle kindness of a small town southern man.

needs a little work. Well, that's your way. Autopromocja. Halo, mówi Jan Pietrzak, wasz stary wiarus. Na tematy kabaretowo-patriotyczne wszelkie będzie rozmowa i fragmenty utworów. Zapraszamy na specjalne wydania Akademii Rozrywki z udziałem gości. Najbliższe już dziś, tuż po godzinie 13 w Trójce. Mariusz Cieśnik i Łukasz Szwed. Autopromocja.